Lebon, Lebon. amon na fi Amon. ki nak bi nak mom sama ben cousin la won sama cousin bi nak ñok sulu tudde quoi ñok si nak da fa ragal koor mané la ba mandé tali quoi légui nak wer koor bi ñew xam nga Sénégal rek lu ñuy wax li ñu né dal mus mom rek mo xam jour bu nga xamné mo bax ci wer koor da parce que souvent dañuy faral di wax né koor en fait un mois lañuy wor mais ben bes mo ci ba té mus moko xam légui nak ñok su daal di jël ben mus daal di koy tej ci neeg bi daal comme ça mu mëna tester mus bi ba xam ban jour moy jour bu baax bi mu wor ci comme ça yeneen jour mu mën ci lekk parce que mom dafa ragal koor légui nak sa yu xeye rek mu jox mus bi lekk rek mus bi daal di lekk su xeye jox ko rek mu lekk ainsi de suite ba ba ci 29e jour bi mus bi lekk mu ne waa man de waaru naa tey 29e jour te musu mu ngi lekk ba léegi ok kon man tam ma lekk man naa am tam koor gi 30 jours la mu daal di lekk ba suur ba si guddi gi ay timis yooyu rek weer bi feeñ ñu ne suba la korte ñoog su waru benn bés si weer koor gi mu jommi mu ne man maa waaru mu ne gars yi li ñuy wax yëpp ay bidaa la quoi nekkate muus yi liñ si wax ni yëpp dara amu si quoi li maa ngi nii war a fay wéeru koor affaire yooyu ma xamal lii fan laa koy nettali affaire yooyu léegi nag bu mu waxee loolu ba pare nag mu war a mu war a ubbi nag pour bàyyi mus bi mu dem quoi mus bi moom xam nga rek barkeelu na si lekk na si ba suur yooyu ñox si daal ubbi di ubbi rek mus bi di génn nag ndeysaan daal ne ko yow yaa ko yow be yow da ngay ut julit man may catholique rabb